سورة البقرة درس نمبر 19 الله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم كلجويل تاسو يا موسى اي موسى لن نؤمن لك چري تصدق نکوستا حتى تردي پوري نر الله جهرتن چوين من الله لرا پډاغا فاخذتكم الصاعقه نوني ولي تاسو لرا تندر چغي وانتم تنظرون او تاسو ورتقتل سورة البقره دړمبي اسه سلورم باب شروع دي او په دې سلورم باب کې خطابات سته د اهلي کتاب سره ذکر کیږي. دړمبي خطاب شروع دي په دې کې اتنیا متونه او دوا عذابونه او تتمه دې خطاب کوي په ترعيب للایمان والعمل الصالح سره. نو پینځه انعامات ذکر شو او شپګم را روان دی. وایز قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لک چری تصدیق نکوستا کله چې دی ایمان سلا لام راشی نو مراد دی ایمان نه تصدیق کولی. تاسو ګورئ ورپسې لام راغلی دی لن نؤمن لک او د دې پتاید کې موږ آیات تو سورۃ الیوسف پیش کوو. التا الله تبارک تعالی سورۃ الیوسف کې فرمای وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. د یوسف علی السلام رونه وی منګه یوسف علی السلام د خپل سامان سره پرې خودې دا فاکله الذئب نو خوراغه لره شرمخه وما انت بمؤمن لنا نو تنی په موږ باندې ایمان راوړون کی ها اعتماد دلتا یقین ایمان په معنا دی یقین دی دلتا دانه چې ګنې زمونږ او ته چې په موږ ایمان راړاستا یوسف علی السلام شرم نه نه ته نه کوي زمونږ د خبرې تصدیق لګا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين او نه ته زمونږ خبرې لره رښتونی ګڼون کې تصدیق کوونکې اگر کیو مونږ رښتونی نو دلته هم د ایمان سله لام راغلی ده. نو د دې وجه نه معنی څه دی تصدیق. موسی علیه السلام ته قوم وایي چې مونږ ستا تصدیق نشو کولی تر څو پورې چې مونږ الله تبارک وتعالی په ډاګه ډګلی نه لیدلی او نبی علیه السلام ته یې ویلو چې تر څو پورې مونږ باندې په یو ځل باندې تا دا کتاب نه راوړي نو مونږ د دې کتاب تصدیق نه کوو. او دا رنګه چې کله دې دا طلب د موسی علی السلام نه وکړو نو موسی علی السلام ته الله تبارک وتعالى وفرمایل چې ته او یا کسان غوړه او ټول راولا او اغي ته بزو خپل تجلی وخیم کدی ټینګې دی شي نو پتا به ولګي. نو سورۃ الاعراف کې 155 نمبر آیات کې داغي بیان راځي واختار موسی قومه 70 رجلا چون کړه موسی علی السلام د خپل قوم نه او یا کس سړي او چې کله او یا کسانی د ځان سره بوتلو نو دلته الله تبارک وتعالى وای فاخذتكم الصاعقه اول ته وای فلما اخذتهم اخذتهم الرجفه زلزله پیراله یا اواز تینا مراد دی د صاعقینا یا د صاعقینا مراد تندر دی خو بهر حال اواز د الله تبارک وتعالى او تجلی د الله تبارک وتعالى چې په غر وغورځیده غر چې کم دی نو بالکل ریزه ریزه کیږي. موسی علیه السلام بیهوش شو او یا کس مړ شو نو الله تبارک و تعالی وای تاسو ته پته نشته چې تاسو د الله تبارک و تعالی لیدل غوښتل هغه کسانو سره څه شي وو. نو تاسو ویلي وو چې موږ الله په ډاګه ډګلی ونیو. نو چې کله یې ونیول نو بیا الله تبارک و تعالی ته موسی علیه السلام سوال کوي چې دی خو بیا ته ماته کوم وایي چې تا دی مرګ لبوتلی. نو بیا الله تبارک و تعالی ژوندی کړ. وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. ثم بعثناكم بیا می ژوند درک تاسو لرا بیا می راوچت کړی تاسو من بعد موتکم پس ته مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوي. دا شپږم نعمت حیات بعد الممات مړ شوی او بیا می دل ژوند درکو. او په سورۃ البقره کې دا یو واقعا دلته دوباره ژوند کېدو راغلی دا او نور امه په سورۃ البقره کې سلور ځای نور د دین علاوه د مړی د ژوند کېدو واقعا راغلی دا 72 نمبر آیات کې مرازی وایز قتلتم نفسا فدارتم فیها 72 نمبر آیات کې راځي کله چې تاسو غس مړ کو نو تاسو په هغه کې اختلاف وکړو بنی اسرائیلو. نو الله تبارک وتعالى حکم وکړ چې د سیسره واخلې په دې نور اندام ولا ووي چې څنګه غي سیسره واغستې دا او په اندام ولا ووالا مړ خدای پاک ژوند دی کنه. دا دوی مواقع د مړی د ژوند کېدو دلته په 55 نمبر آیات کې یو واقعیا په 56 کې او ورپسې 72 نمبر آیات کې دوی مواقع د مړی د ژوند د کېدو دریم واقعیا 243 نمبر آیات کې وهم اولوف حذر الموت کله چې د جهاد نه یریدلی او جهاد لنه راتلل. نو الله تبارک وتعالى وایي دی په زورګونو الله په مرګ راوسته. نو چې مرګ یې په راوسته نو تاسو د جهاد نه دی د پاره پاتې کیدی نه تلې یا د جهاد نه بل طرف تر روان وای چې موږ د مرګ نه بچ شو الله درمانه مرګ راوس بیا ژوند کړم تاسو ته او تاسو ځان د مرګ نه بچ کړئ شو. دارنګي 259 نمبر آیات کې 251 شپیتم کې ال تسلورو مواقع د مړی د ژوند کېدو او کلذي مر علی قريه اغه سړی چې خر وسره او سامان په د خر د پاسو او دی روانو او یو کلی ولیدو وهي خاويه علی عروشها او کلی په چتونو باندې را غورځېدل. اول چتر او غورځيږي کچه چتونه بو او بیا پیرورو د دیوال نه یو یو غټه دو دو غټه را غورځيږي حتی چې دیوال زمکه لراشي نو د چتونو په پاسه هغه غټه راشي. نو چې دوه قتل چې دا کلی په چتونو را غورځېدلې دي نو یا الله دا وت څنګه ژوند دی کوي الله په اخ کا وخت کې کوم دې په مرګ راوست مړ کو. او دارنګي د دې چې کم سامان د پهونه کې ځوان کړو او د مای کولا یا التارسي کول او ور سره خرو چې دې څنګه الله پاک ژوندۍ کې چې یو ګور خرته دی چې خرته یو کته لغا ریزه ریزه پروت وي پاس خوراک ته دی وګوره چې خوراک راوس بالکل تازه لکه چې یو وخت یو سیکنډ پی نه تیر شي داسې خوراک نه. الله تبارک وتعالى وي اوس خرته دی ګور خرته قتل اډو کې براتله یو بل سره به یو ځای کېدل او بیا چې کوم دین غوخه په پاسه رااله سرمن پیراله او خر ژوندې شي. نو دا هغه سلورم واقعیا د دوباره ژوندې کېدل. بیا پنځم واقعیا 260 نمبر آیات کې ابراهیم علی السلام الله تبارک وتعالى ته وایي کیف تو هی الموت سرنګي ژوندې کایته مړی. نو الله تبارک وتعالى ورته فرمای اولم تؤمن ولتردی تصدیق نکه اغه ورته وی بلا ولې نکو ولکن لیتمین قلبی مگر زه د خپل زړه اطمینان غواړم چې ژوند دی کای دا کیفیت څنګه دی چې ته ژوند دی کای. الله پاک ورته وی سلور مرغه یونی و اډیو بل سره یو ځای چکنی کا او چې دیو بل سره چکنی کړي وې د دې نه هر یو لری لری ټوکړي کېدا اغه چې کې خو دی دی علی کل جبل پار یو ډیر کای باندې وی ګور ورته واخی و یو بل لتلی و راتلی یو زیتا بل زیتا و جنده خپل خپل مرغای و یو بل سر جنده که دا اللہ تبارک و تعالی مرغای جنده کن. نو دا اغا پینزه واقعات تی پی صورت البکره کی دوباره جنده که دو نو دل تا هم اغا دنبه واقعات ذکر کی گی چې تاسو هغه تندر راغی تاسو ویلی چې مونږ الله وینو، نو تاسو موسی علیہ السلام سره رالی هغه تندر هغه چغا زلزله در باندې رااله تاسو مړ شوی، بیا الله راوچت کړی لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کوي. نو دا شپږم نعمت حیات بعد الممات مې دل درکو چې تاسو شکر ادا کوي چې یاره مونږ مړو الله تبارک وتعالی بیا ژوندی کړو. وزللنا علیکم الغمام او سوریکم په تاسو باندې دوری اسو، وانزلنا علیکم المن والسلوى او نازل کړم په تاسو باندې تورنجبین او نړزان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکیزه او اغه نه چې رزق در رزق می در کړی تاسو ته. وما ظلمونا ظلم نو کړی مونږ، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن او دی په خپل ځانو باندې ظلم کوونکی. دا هغه نعمت چې څنګه الله تبارک وتعالى د دې هغه نعمت دی ته ذکر کوي، تذلیل العمام او انزال المن وسلوى ام نعمت. الله تبارک وتعالى درماندی په هغه سارای سینا کې چې د سوري سره بندوبست نو او په سور نور باندې تاسو تنگ شوئ، نو د موسی علی السلام نه سوال وکړ چې زمون خو ډیر تنگ شو د ګرمۍ د وجې نه، هغه الله تبارک وتعالى ته سوال وکړ، الله تبارک وتعالى اوریاځ راولېګلې او د پاسه په فکر زیدې تر سو پوری چې دی په سارای سینا کې وو د نور نه بچو د ګرمۍ په حالت کې. نو الله تبارک وتعالى فرمایي وزللنا علیکم الغمامه او سوري مکه په تاسو باندې اوریاځو، بیا د خوراک ضرورت او التسونه صحرا وا میردا نه پکې زراعت شته نه پکې منډای شته چې حالته نه ساغستې وي نه دکان شته نه ځای شته وي یاره وګي. موسی علی السلام الله تبارک وتعالى ته سوال وکړو، الله تبارک وتعالى ورلتیار خوراک راولېږه، وانزلنا علیکم المن او راولېږه مونږ په تاسو باندې دورنجبین وتسلوا او نړزان، نازل کړه مونږ په تاسو باندې الله تبارک وتعالى والله اغه تورنجبین او نړزان. تورنجبین داسې خوغونی سیز بو پاغه دونه په سانګو کې باندې لګې درو، او دارنګي تورنجبین مرغای بچ کم نه ولا تیارې الله تبارک وتعالى ورکولې، اغه به په ریتولې اولو من طیبات ما رزقناکم، خوري د پاکیزه او اغه نه چې رزق می درکړې تاسو ته الله تبارک وتعالى درلا پاک رزق درکو چې شوبه پکې د حرامو نشته، ځکه چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه بغیر د کسب نه وي. نو چې کله یو سیس بغیر د کسب نه او د الله تبارک وتعالى د طرف نه، نو ضروری ده چې پاک دي. او په حدیث کې عمر ازید ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه نقل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وامر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من طيبات من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث واغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حراما حرام وغذي بالحرام فأين يستجاب له رواه مسلم. دا ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا حديث نقل کوي چې الله پاک دی دا هر قسمه نقصان نه الله تبارک وتعالى پاک دی، او خوخی پاک خلق سوک پاکي څنګه چې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی مؤمنانو ته، نو دغه رنگي الله تبارک وتعالى حکم کړی او پیغمبرانو ته چې يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وزما پیغمبرانو پاک خوراک خوری او نیک عمل کوي، او مؤمنانو ته هم الله پاک وي يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، خوری د پاکیزه او اغه نه چې رزق می درکړی تاسو ته. نبی عليه السلام یو سړی ذکر کو، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، بیا یو سړی ذکر کو چې هغه د لری نه راغلی دی مثلا جهاد لزی حج لزی، لیکن نبی عليه السلام وای مطعمه حرام خوراک ده حرام و مشربه حرام سکلی ده حرام دی و ملبسه حرام اغستنی ده حرام دی و غذی بالحرام او وخی چه کم دی او دارنگی بدنی چه کم دی ده دین نشون ما غسته چه ده حرام نه فا این یستجاب له دل ده کم زین قبول شی دوا ده پا مسلم شریف کی حدیث راغلی دی نو اللہ فاک حکم کئی کلو من طیبات ما رزقناکو خری د پاکیزه واغنا چې رزق می درکړی تاسو ته نو پاغه رزق کې خوړو شو حد آرامونه و نو دا پاک خورا خری دا درمای دا الله تبارک وتعالى نعمت ته و ما ظلمونا او مونږ ظلم نو کړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوون کی و اذ قلنا ادخلوا او کله چې وي مونږ داخل شي هذه القريه ذکلتا فَكُلُوا مِنْهَا نُخْرِجَ دِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ كَمْ زَيْنَ چخوا خيستاسو رغدن فراحا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شي تابدار دروازه داخل شي دروازه ته تابدار وَقُولُوا حِطَّةٌ أَوَّايَي اغه کلمات چې پاغي مان ګناونه ماپ کیږي نغفر لكم نبخنه بو کو تاسو ته خطاياكم د ګناونه تاسو وسنزيد المحسنين او ډېر زردي چ زیات پکومنګا محسنان لرا الله تبارک تعالی د نعمتونه اته ذکر کړو او د دې اته نعمتونه پس دوا عذابونه ذکر کیږي یو عذاب په سبب د تبديل د قول سره غدل ته ذکر کیږي الله ورته وینا قول ویلیو چې تاسو به دا قول وایي چې کله دروازې ته د ها د نکیږي او دارنګي کلی د دروازې ته چې دا غي نه مراد بعضی ته بیت المقدس اخلي او بعضی د دغه مقام نه اریحا مقام اخلي والله علم الله فی خفویږي چې کم یو خبر حال الله تبارک وتعالى وی دی کلی ته چې د نکیږي په دروازه کې نو د سجده په حالت کې نو څه مطلب د سجده په حالت کې سجده کې خصوص داخلي دی نشي کنه خو تابعدار سجده تابعداري ته ویل شي نو دا تابیدارای په حالت کې چې داسې د الله تابیدار یي چې تاسو د الله نافرمانه نه یي او دارنګي هغه کلمه چې الله درته کوم کلمه ویلې ده حتتون چې الله زمونږ ګناونه معاف کړي نو دې د حتتون په ځای باندې بنی اسرائیل سره شروع کو حتتون فی شغرته مونږ له خو دانه په وږي کې پکار ده نو هغه کلمه بدل کړه نو دا غي باوجود الله تبارک وتعالى وی معافی می ده تا وکړه نو یو عذاب په سبب د تبدیل د قول سره انو الله ورته ویلو چې زبر ته معافی کوم کچره تاسو دا کلمه وای کوم چې الله د طرف نه ورته ویلی شو او کذین خلاف چلی دی نو بیا به د عذاب کې راګیریږي نو دی خلاف چلی دل نو الله تبارک وتعالى فرمای نغفر لکم خطاياکم کچره تاسو دا کلمه کما چې سبب د ګناونو د مافایده دا تاسو ویلا نو زه بس تاسو ګناونه تاسو ته معاف کوم وسنزيد المحسنين او زر دې چې زیات بکم اجر د موحدینو اجر د نیکانو نو ان شاء الله راتلونکي درس کې بیا بدا بلا زکه چې پدې معنی لغونه بیان زیات دی فبدل الذين معنی نو دا به ان شاء الله سباني درس کې د دې تفصیل بیا کوو وَإِذْ قُلْتُمْ أَوْ كَلَّتُ وَيْلْتَاسُ يَا مُوسَى أَيُّ مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ چَرِ تَصْدِيق نَکَ اُستا حَتَّى تَرْدِ پُورِ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً چُوینُ اللَّهَ لَرَ پډاګه فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ نُونِ وَلَيْ تَاسُ لَرَ چغي وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَتَاسُ وَرْتَقَتَل د دې ډېری معناګانې کې علماء کرام چغي مویل دا او د صاعقین مراد بعضی تندرو مخلی او دارنګ روستو بیا راځي په سورۃ الاعراف کې چې التا اغا زلزلہ پی راغلی دا ثم بعثناکم بیام جندی کړی تاسو من بعد موتکم پست مرگ تاسو نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوي بیام روچت کړی تاسو یعنی بیام جندی کړی تاسو وزللنا علیکم الغمام او سورې کوم په تاسو باندې دی اوریا جو وانزلنا علیکم المن والسلوى اور اولیګل من پتا سمانی تورنج بینو نړزان کلو خوری من طیبات ما رزقناکم د فاکی زو آغنا چه رزق می در کرده تاستا وما ظلمونا ظلم نو کرده من ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو دی پا خلو زانو نمانی ظلم کون کی ویز قلنا او یاد کچه ویلیو منگا ودخلوا هذه القريه داخل شيدي كليتا فكلون خري من هذا دينا حيث شئتم كم زين چ خو قيستا سرغدن فراخه ودخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازه كتاب دار وقولوا حته او اي اغ كلمه چغا سبب د معفي نغفر لكم وبخنا بو كتا ستا خطاياكم د گناون استاذو وسنزيد المحسنين او زياد پكو اجر دم نیکی کو ان کو دنی موحدینو واخر دعوانا.